صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bir oyun ve eğlence hayatı olan bu dünya hayatı bir gün sona erecek. Allah-u Teala'nın kendisine kul olması için yarattığı bu eşsiz insan, dünya hayatı için değil, asıl hayat olan ahiret hayatı için yaratılmıştır. Bu hayata karşı bakışımız ancak bütün peygamberlerin bakışı gibi olmadıkça, hayata onların pencerelerinden bakmadıkça, sonsuza kadar sürecek olan hayatta selamete ermek imkansızdır. Müminin hedefi ahireti kazanmak olmalıdır. Asıl maksat ve asıl gaye ahiret hayatıdır. Asıl maksadımız ahirette Allah Azze ve Celle'nin müminlere verdiği nimetler içerisinde olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesine ve kendi ümmetine dünyada nasıl olmaları gerektiğini şöyle anlatıyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu dedi ki: "Ahaza Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimenkibeyye." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu, fekal ve buyurdu ki: "Kun fid dünya keenneke garibun ev abirus sebil." Dünyada sanki garip veya yolun bir tarafından öbür tarafına geçen bir insan gibi ol. وَكَانَ İbn Ömer radıyallahu anhuma يَقُولْ İbn Ömer radıyallahu anhu buyuruyordu ki: اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَزِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَسْبَحْتَ فَلَا تَنْتَزِرِ الْمَسَأَ وَخُزْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Akşamlayınca sabahı bekleme. Sabahlayınca akşamı bekleme. Sıhhatli zamanında hastalık için tedarikli ol, hayatında ölümün için tedarikli ol. Sevgili dinleyenler, garip, evi barkı olmayan, belli bir yeri mekanı olmayan, bugün burada, yarın başka bir yerde yaşayan kişiye denir. Yolun öbür tarafına geçen kişi ise yine dünyada kendine kalıcı bir yer edinmeden hareket halinde olan kişiye denir. Benzetme, bugün dünya hayatındaki kendisine biçilen ömür sermayesinden harcayan ve yarın ise bu hayatın karşılığını hiçbir eksiltme ve çoğalma olmadan aynen alacağı ahiret hayatı için yapılmıştır. Sevgili dinleyenler, aslında ilk bakışta gayet basit bir cümle olan ve herkes tarafından anlaşılabilen bu misali gerçekten benimseyebilmek, onu maddeye ve güce alışmış, hayatın eğlencesine ve süsüne alışmış gönüllere anlatabilmek, ona kabul ettirebilmek gerçekten çok zor. Bütün insanlar bir sefer yolculuğundadır. Ölüm ise bu yolculuğun sonudur. Hedef olan ahirete doğru herkes yol almakta. Yola erken çıkanlar, hedefe varmaya çalışanlar ancak bu işin farkındadırlar. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kimin düşüncesi ahiret olursa Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir. Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise ancak kendisine takdir edilen kadar verilir. Mecazi anlamda tıpkı bir misafir gibi ya da tıpkı birazdan yoluna devam edecek yolcu gibi olmasının istenmesi, dünya malına karşı olan tamahı ve isteği kırmak içindir. Dünyaya ait olan mal ve mülk, bir imtihan aracı olması vesilesiyle, çoğu zaman dünyanın bu nimeti insanları etki alanına çekmekte ve dünya sarhoşluğu içerisinde bırakmaktadır. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاءٌ غُرُورٌ Bütün insanları peşinden sürükleyen bu dünya hayatı bir gün bitecek. Herkes Allah-u Teala'nın huzurunda toplandığında şöyle sorulacak. Dünyada ne kadar kaldınız? Şüphesiz ki bu dünya hayatı ancak metadan başka bir şey değildir. Sevgili dinleyenler, peygamberlerin hayatlarına ya da peygamberlere iman eden müminlerin hayatlarına bakıldığında hepsinin maddenin tesirinde kalmamış hayırlı bir nesil oldukları, iman etmeyen ve insanları da iman etmekten uzak tutan insanların ise hep mal ve mülk sahibi insanlar oldukları görülür. Dünya hayatına iki eli ile sımsıkı tutunan o kişiler, sahip oldukları mal, mülk ve evlatları ile övünür, iman eden, garip olan, malı mülkü olmayan ve aynı zamanda toplum içinde bir konumu dahi olmayan o müminlere üstten bakarlar, sahip olduklarının kendilerini ebedi yaşatacağını ve ateşin ise onlara dokunmayacağını iddia ederler. Efendimizin davetine uymaktan çekinen bütün müşrikler tek dayanak olarak mallarını görüyorlardı. Ahirete inanmıyorlar ve hatta şöyle diyebiliyorlardı. Biz umuyoruz ki bize orada bu elimizdekilerden daha iyisi verilecek diyorlardı. Sevgili dinleyenler, bu dinin garip insanların omuzu üzerinde yükseldiğini ve o şekilde yükseleceğini tarihin bütün sayfalarında görmekteyiz. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyordu. İslam garip başladı ve garip olarak da sona erecektir. Ne mutlu o gariplere diyerek dünyada garip olan müminleri müjdeliyordu. Bu dünyada mal sahibi de olmalı, güç ve kuvvet sahibi de olmalı, Müslüman güçlü olmalı diyen, ifrat ve tefrit sınırlarını bir türlü koruyamayan insanların zavallı hallerine şahit oluyoruz. aslında azmimizi, gücümüzü ve bütün imkanlarımızı seferber edecek tek bir yön var. Onun haricindeki tüm yönler çıkmaz sokak. Bu dünya hayatı büyük bir fırsat. Bir daha ele geçmeyecek olan çok büyük bir fırsat. Ahirete yatırım yapanlar dünyalarını ve içindekileri ahirete ve içindekilere değiş edenler Allah-u Teala ile yaptıkları bu alışverişlerinden karlı çıkacaklardır. Hadisin devamında İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Akşamladığında sabahı bekleme. Sabahladığında ise akşamı bekleme. Ölümün ne zaman, ne şekilde, nasıl geleceği bilinmez. Onun içindir ki, hayırlı ameller yapmak için beklemek mümine yakışır bir hareket değildir. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama çıkma garantisi yokken, Allah'a yaklaştıran amellerden nasıl gaflet içinde kalır da dünya meşgaleleri içinde oyalanabiliriz. İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle devam ediyor. Sıhhatli zamanında hastalıklar için tedarikli ol. Hayatında ise ölüm için tedarikli ol. Sıhhat ve zaman insanlara verilen çok büyük nimetlerden sadece birkaçı. Sağlık ve sıhhatin değeri ancak elden gittiğinde anlaşılır. Tıpkı hayatın değeri de ölümden sonra anlaşıldığı gibi. Akıllı insan dünyada sağlık ve sıhhatini kaybetmeden önce kendini Allah'a ibadete adayan kişidir. Allah-u Teala'nın istediği ve razı olduğu bir hayat yaşamak ve Müslüman olarak ona kavuşmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.